أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اس بڑی آیاتوں کی اولم یرل انسانو انا خلقناہ من نطفہ بیان اللہ کی د تخلیق د انسان د پیدائش د انسان زجر اورٹنا اللہ ورکی منکرین د قیامت تا چتا دوبارہ پور تکیدو نے انکار کے کہ قیامت کی دوبارہ پورت کے دل نشتا حساب و کتاب کے دل نشتا. نو اللہ وی انسان زان تو گورا تم رسن پیدا کرے ستا نام و نشان نو موجود. اللہ وی نام و نشان میں درکڑو پیدا میں کی نو جستا اول پیدائش ما تگران نو آسانو. نو اللہ وی بیادم پیدا کولیشم بیان د تخلیق د انسان او زجر بے انکار قیامت. اللہ رب العزت فرمائی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اولم یر الانسان التواصلو اولم یر الانسان آئے نگوری انسان انا خلقنا من نطفہ چی یقیناً منگ پیدا کرے دے دلرا من نطفہ تند ساسکینا فیضا ہوا خصیم مبین. ناسا پا دے دا انسان جگڑ مارخ کارا. اولم یر الانسان آئین گوری انسان انا خلقناہ من نطفہ چی یقیناً منگ پیدا کرے دے دلرا دا ساز کینا. زان تو گور انسان اصل دے انسان اغسل خور دا زکا آدم علیہ السلام اللہ دا خورینا دا خٹینا پیدا کرے. بیا نسل دے انسان اغد سن دے نسل د انسان هغه بیا د نطفې نه دی د ساسکي نه دی. خلق من ماء دافق پیدا کړی شوی د انسان د اوبو ټوبو خونکو نه سورة طارق کې براشي. نو انا خلقناه من نطفه یقینا مونږ پیدا کړی دی دلته د ساسکي نه. دا پلیت او گند سانس کی نه پیدای پاکیږي به پس باندې پاکیږي به د الله په کتاب باندې ورنه پلیت پیدای او پلیت به پاتې شي دغرنګ پیدا دا غ سانس کی نه نو تا کې تکبر او لوی او مسجد کم نه راغ چته دومره تکبر دی شروع کو داغا پیدا کون کی ذات خلاف دی شروع کو داغا دا حکم نه انکار دی شروع کو ستا اوقات سے دی انسانا خپل اوقات او پی جنا خپل حیثیت او پی جنا فیضا ہوا خصیم مبین کلچ یوتن پخپل اوقات کیو سیگی ناغا انسان کامیابی او چی کل دا خپل اوقات نوزی ناغا انسان سشی ناکام شی او ذلیل او رسوا شی پختانم وی د خپل صادر سره خپل غزول پکار دی نفیزا هو خصیم مبین ناسا پا دے دا انسان جگڑ مارخ کارا پس کی جگڑا کئی دا اللہ پا توحید کی جگڑا کئی دا اللہ پا یو والی کی جگڑا کئی لکسن چما ولو ویلے پیدا خو اللہ کو خالق اللہ دے پالن و تربیت میں اللہ اکڑو آن تر دے چی کامل انسان کامل زوان تی اللہ جوڑ کو وس و طاقت و قوت میں اللہ ورکڑے دے خود بیام دا اللہ پا یو والی کی دا اللہ پا وحدانیت کی جگڑ کئی کل یو را مدد کئی او کل بل را مدد کئی واتخذو من دون اللہ آلہتن لعلهم ينصرون اونی ولد مشرکان و بید اللہ نا مددگاران خام خاچ ردوی امداد اکریش قرآن وی لا یستطیعون نصرو توان نلری دا طاقت ددوی وهم لهم جندم محضرون استا امداد تا محتاج دی نسو زک وی فیضاه و خصیم مبین ناسا پا دے دا انسان جگڑ مارخ کارا تے بیام دا اللہ پا توحید کی جگڑی کئی وَدْوَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا او بیانی منگ لرا مثالون دا مخلوقاتو وَنَسِيَ خَلْقًا او ایرگو خبل پیدایش لرا قَالَ وَعِدِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ سوک جو اندی بکی اڈوکو لرا وَهِيَ رَمِيمٌ او دا بی زر زر وَدْوَنَ بَلَنَا مَسَلًا اغا خصیم مبین داغی تفصیل کئی چرے سنگ دا اللہ پا توحید کے جگڑے کئی نا اللہ وی مال دا مخلوق مثالو نا بیانے وَدْوَرَ بَلَنَا مَسَلًا او بیانے منگ لرم مثالو نا دا مخلوقاتو جج لزی وکیل تا بزورت نی کوٹی تا خیجن پارسنگ تا بزورت نی خچ دا کارکے نا دیتا بزورت نی دا سی دولیا موی زمونگ وکیلان دی کنا مونگ دی توایو او دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کن اللہ وی دی زمان پا توحید کے جگڑا کئی سمت لب شو ا جگڑا یو دا چا اللہ وی مال دا مخلوق مثالو نا بیانے مال دا عاجزے مثالو نا بیانے ورن چرت خالق و چرت مخلوق چرت اللہ و چرت مخلوق سمر لوی فرق تیر دوانو ترمنز خودے بیام اللہ لمثالو نا بیانی ونسی خلقا او حیرے کو خپل پیدائش اللہ وی مال دا ایجز مثالو نا بیانی او حال دانے چی خپل پیدائش تے نحیر دے لگزان تو گو رکن تچوے جج لزین وکیل تا بزرورتی استاد مور پخیڑا کی کم وکیل دن نکار کڑے ہوں چه تالی دولا سنه در کدل دویخ پی در کی خکول استرگی در کی غوگونا پوزا دا چا در کدی نی چا پیدا کدی دنیا تا دنیا کی دی کم وکیل تربیت و پالنو کا وکیل سوک دی زی موار دا خوال اللہ دی دن نکمیو بل سوک تلو جستا تربیت و پالنو کو تی جوڑ کیو تی پیدا کی آغا ٹیم دی سوک وکیلو قرآن وی و نسی خلقا بے انسان نخفل پیدائش ارشوے دے تو چا پیدا کڑے استا تربیت چا کڑے لگزان تو گورا قال وائی دے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ سوق سوئے ہوتا لکھ اخپلا گانا مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ سوق جو اندیبا کی قرآن نے لکھا کنا اے قرآن نے لکھا دیکھ اسے لکھا لیدہ لکھا شاو مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ سوق جو اندیبا کی قال وائی دے سوک دا مشرک بیمان انسان دا قیامت نا منکر دے سوئی مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ سوک جو اندیبا کی اڈوکو لرا وَحِيَ رَمِیم او دا بی ذرہ ذرہ یعنی کله چې مونږ مرشو او زمونږ دا اډوکی ذره ذره شي خوري شي نه دا اډوکی او دا خوري و بیا څوک ژوندۍ کوي دا به بیا ژوندۍ کیږي د قیامت پورس دا به څوک ژوندۍ کوي یعنی دې یو قسم لا هغه تنس کوي چې دا به ملا دوبانه ژوندۍ کیږي نو قرآن وایي قل یوهی الذی وای پیغمبر علیہ السلام یوهی الذی ژوندی بکی دے لرا غزات انشا اول مرہ چی پیدا کری دے لرا اول مرہ تین پاول زل کے کم ذات چی پاول زل کے دا پیدا کری دی اما غزات قادر دے پا دے چی دا با دوبارہ بیا ژوندی کی اول غستا نام و نشانم نو کرا حل اتال الانسانی حینم من الدہری لم یکن شیئم مذکورا سورہ دہر سورہ انسان ڈمبیا یاد کے برائش نشتہ مسی پارا اللہ وی ہر یو انسان باندی یو وقت زمانے دا سے راغلے دے چھ دے پاغی کی نو یو شے ذکر شے نام و نشان نو موجود اور چھے تذکرہ نو اکڑے ستاپلار ویلو چھ زمان بچے با پیدا کی گیا عبد الرحمن نم بیوی اور دا سے سترگی بیوی اور دا سے بی اور دا سے بی ستاخو نام و نشانم نو موجود نچھے اللہ پیدا کڑے نو اس خود بیام سنا سا دا بدن ذرات چھتا کنا اللہ دی دوبارہ نشی پیدا کولے وَوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ او دا اللہ پاریوشی باندی علیم پوزاتے اللہ پاریوشی باندی پوڑے اللہ پا دی پوڑے و قادر دے چستا دا بدن ذرہ ذرہ راجم کی او تا تی دوبارہ جوڑ کی اللہ پا دی قادر دے اللہ پورے اللہ قادر دے وَوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ او دا اللہ پاریو شیبان دے بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ او دا اللہ پاریو پیدائش بان دے علیم پوزان دے دانا جیسا با دوبارہ جوندی کیوں سبا دی پاتیش انا پہاریو بان دے اللہ پورے الذي جعل لكم من الشجر الاحزر نارا والدليل العقلي الذي غزات كم ذات بری پورته کوي کم ذات بری دوباره ژوند کوي راشد هغه طاقت او قدرت وګورا الذي غزات جعل لكم من الشجر الاحزر نارا چې ګرځول دې تاسو د پاره دونش نینا نارن اور فإذا انتم منه توقدون ناسا بتانسو دا دین اور بلوے او گورا پا دیو نکی دا اور دل چا مقرر کرے انہیں تو گورا کنا دیو نکی دی لرگی کی دا اور چا گرزو لے رے دا اور دا سر پا کی چا پیدا کرے دے پامن دیو تا کنن دے اگا ذات چی تالے پا لرگی کی پا انکی اگا شن انہی او تالب کی اللہ طاقت دا بلے دو اچولے رہے تا تے اور بلے فائدے تے نہ اخلے نہ اغزات قادر دے پدے چھتا با دا قیامت پورا دوبارہ پور دا کی ہو جو اندے بلے کی حساب و کتاب بلے سرو کی فَإِذَا أَنْتُمْ مِنُوا تُوْقِدُونَ نَا سَابَتَانْ سُلَ دِنَا اور بلوے اولیسَ الَّذِي آئِنَ دِ اغزاتو خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چھ پیدا کری دیا اسمان نوز مکام بے قادر ان قدرت لرن کے علا ای یخلق مثلوں پر ای خبر باندی چھ پیدا بکی پشاند دوی بلا بے شکا والخلاق العلیم او دا اللہ پیدا کن کے اپو ازانتے توے ما با اللہ دوبارہ سنگاپور تا کئی نا اللہ وی اولیس اللذی آئین دیا غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونو زمکا قدرت لرون کې په دې خبره اي يخلق مثلهم چې پیدا بکی په شان د دوی نور اغه ذات چې دا دومره لوی اسمان او دا دومره لوی زمکه پیدا کړی دا نتا دوباره نشي پیدا کولی ستا په پیدا کولو قادر دی او که نه دی بلا بې شکه الله قادر دی په دې کې شک نشته هو الخلاق العلیم او دا الله خلاق العلیم پیدا کوونکی او پوه ذات دی خالق څوک دی الله بل څوک شته قرآن ویل لی یخلقو ذبابا مچ نشي پیدا کولی انور خو پریدا اغا ناقص الخلقت چا پیدایش کې کمی دی اغم نشی پیدا کولی تام الخلقت خو لری خبره ناقص الخلقت اغم نشی پیدا کولی فس انما امرو ازا اراد شیئا یقینا حکم دا اللہ ازا اراد شیئا کلچ ارادو کی دیو کار ایقول لو کن فیکون دا چې وای دې ته شا فیکون موجود شي ستا دا دوباره پیدا کول او دوباره پورته کول دا به د دنیا په شانتي نی ښه دنیا په شانتي بنی چیرته د دنیا کې ته په کوم ترتیب پیدا شوې مور او د پلار نه نه داسې بنی یا ساته هلته به ستا دوباره پورته کېدل څنګه ای یقول لو کن فیکون چې الله وایي شان نو هغه به څه شي موجود به شي چې الله وایي موجود شو نو موجود به شي چې څنګه الله اراده وکړي د یو کار یا ساته آیات نه ثابتېږي څه چې د الله کار د الله په اراده باندې کېږي الله چې د یو کار اراده وکړي چې دا کار دې وشي نو هغه وشي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون توی ما به څنګه پیدا کوي الله وی وسړی زما کار په اراده باندې کیږي زچی یو کار ته ویم شا نه موجود شي د کن نه د الله د ارادې نه تعبیر پس سره کو په کن سره څنګه تا دا کن لفظ ویل آسان دی دا چې د الله په اراده باندې کار کیدل آسان دی فسبحان الذي نو پاک دی هغه ذات بیدی ملکوت کل شیء چې په لاس د هغه کې اختیارات دار یو شی دی دار یو شی اختیار د چا په لاس کې دی چا په لاس کې دی د الله سبحان الذي ګور الله سیات کړل خو ما یلی کو بشانی مونږ الله نه دی لیدل نو د الله الله سم مونږ نه دی لیدل پوه شو کنه څنګه چې د الله د شان سره خای فسبحان الذي خلاص نو مراد طاقت او قدرت د الله دی ښه وسبحان الذي پاک دی هغه ذات بیدی ملکوت کل شیء چې په لاس د هغه کې اختیارات دار یو شی دی و الی ترجعون برنی او کدنی ټول د الله په اختیار کې دارش نواله تر فرشه سمرم چیری دا ټول د چا په اختیار کړي دا الله او الی ترجعون او دی الله تا ترجعون واپس کوله به شیطان سو او واپس دی الله تا دا او الی ترجعون او دی الله تا واپس کوله به شیطان سو په دې صورت کې الله بیان وکړه تخلیق د انسان 77 نمبر آیات اولم یر الانسان عین ګور انسان انا خلقناه من نطفه چې غنن مونږ پیدا کړې دې دلرا من نطفه تین د سانس کینا و انسان پیدا د نطفه و انسان پیدا د نطفه دا غ سانس کینا الله پیدا کړې او سورت کې الله درې پیری لفظ د سوه ذکر کو څه ذکر کړل دری پیرے لفظ د سویحہ ذکر کو سویحہ وی لکھی گی چھ گیتا لکاول گورے 29 نمبر آیا تو آیت نمبر 29 ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نو دا الا صيحة واحدة مگر چغیوا فإذا هم خامدون. ناسا بدیو پڑ مخبرات و انسانا پیدای دا نطفا دنیا تراتلل دی پسویحا یو چنگ دیو کو دنیا تا پیدا شوی. دویم زلی ذکر کو لفظ سویحا آیت نمبر 49 گو رہے. ما ینظرون الا صیحة واحدة ما ینظرون انتظار نکی دوی الا صیحة واحدة مگر دا چغیوں تا خود اون چو بنی سدوی لرا اوم یخی سویمون او دی بای بیس مبایس کون کی. و انسانا پیدای دا نطفا دنیا تا راتل لی پس ویحا یو چغ دیوکڑا او دنیا تا پیدا شوی. ما شم چی پیدا شن یو چنگو کی کنا ترسوی جی چغ نیوا جن ڈاکٹران مبارکی ورکی نورکی دا جی چغ ہوئی نو پڑ پوسی کولو شی نوی مبارک شی معشوم هم ٹک دے او چی چغو نوی نو یا با لیونی بی او یا بمری. ونو فی غفی سو ما ینظرون الا صیحة واحدة تا خود هم یخی سویمون. پدریم زل لفظ سویحا آیت نمبر 53 گو رہے. ان کانت الا صیحة واحدة نبی دا پورتا کی دل دوی پا قیامت کی الا صیحة واحدة مگر چغیم فیضا ام جمیع لدینا ناسا پا دوی ٹول لدینا زمون سرا موزرون حاضر بشی. سمطلب شو و انسانا پیدای دا نطفا دنیا تا رات للی پا سویحا یو چنگ دیو کو دنیا تا پیدا شوی ولا دنیا نت للی پا سویحا یو چنگ باو کیو مرگ بدر بانجران شی. و انسانا دوباره پورتا کی دلی پا قیامت کی پا سویحا یو چغ بویو دوباره با پیدا شی. نو و انسانا پیدای دا نطفا دنیا ترا تلل پسویحا بیا تلل پسویحا بیا دوباره پورتا کی دلل پسویحا نو بیا ولی دا اللہ خلاف کے پوشے بھی پیدای دا نطفا دنیا ترا تلل پسویحا بیا تلل پسویحا بیا دوباره پورتا کی دلل پسویحا نو بیا ولی انکار کے بیا ولی دا اللہ دی یووالی نے انکار کے فیضا ہوا خصیم مبین ناسا پا دا انسان بھی جگڑ مارخ کارا بیا ولی دا اللہ پا توحید کے جگڑ کے بیا ولی اللہ لمی سالون دا مخلوقات و بیانے. نو مقصد دا سور یاسین دا اکثر منگ دا سورت پا خلاصہ کی ہوئیو والتا پادشو مال جزا بے آخرہ کے ویم. مقصد دا سور یاسین اس بان دا توحید بلا دلت الاقلیہ والنقلیہ پا دوانا قسم را دلائلو سرا اللہ خپل یوالے ثابت کو چا اللہ وی زیویم پا خپل ذات او صفاتو کے او نفی دا شفاعت قہری پا واقعی دا سوائب یاسین سرا چو گو رسوائب یاسین تا آغم دلی خبر بیان کئی او اظہار کئی جو قوما لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. دوی می نشی خلاصول دا اللہ نا دوی خلاصول نشی کول دا اللہ نا پا زورا باندے صاحب یاسین ہم داوی چی دا اللہ نا سوک پا زورا خلاصول کی بنی. آخرہ کی بیان دا تخلیق دا انسان او زجر ورکڑو بے انکار قیامت منکرین دا قیامت تا اللہ رٹن ورکا او آخرہ کی اللہ داور توحید فسبحان الذی بیدی ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون. انشاءاللہ راتن کی سبق کی سورہ صافات بوئے. اولم یر الانسان و این گوری انسان انا خلقنا چیقینا من پیدا کڑے دے دلرا من نطفت اندساس کینا فیضا ہوا خصیم مبین ناسا پا دے دے جگڑ مد دیوی جگڑ مارخ کارا او بیان ایمون لرا مثالنا دا مخلوقات و نسی خلقا ہر ایک خفل پیدائش لرا قال وای دے ما یحی العظام سوک دے چی جوندی بکی اڈو کو لرا وحی رمیم او دا بی زر زر قل یحی حلدی وای پیغمبر علیہ السلام جوندی بکی دی لرا غزات چی پیدا کڑی دی لرا پاول زل کی او دا اللہ پاریو شبا پاریو پیدائش باندې علیم پو ذات دی، هغه ذات چې ګرځولی ستاو د پاره د اونیشنې نه اور ناصاب تاسو له دې نه اور بلوې. اولیس الذی آیا نه دی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه ځمکه، قدرت لرون کې بدی خبره چې پیدا به کی پشان دی، بلا بے شکا اللہ قادر دے، هو الخلاق العلیم، او دا اللہ پیدا کو ان کے اپوازات تے، انما امره یقینا حکم دا اللہ، اذا اراد شیئا کلچی رادو کی دیو کان، دا چی وی دیتا کن شا فیکن موجود چی، فسبحان اللذین پاک دے حغزات بیدی ہی ملکوت کل شئین، چی پلاز داغ کی اختیارات داری و شدی، و الیہ ترجعون، او دے اللہ تا اور تکولے بشیتاسو یادی اللہ تو واپس کولے بشیتاسو.